chera, ni mechoka ukapera, ni kachanga na uspera. Irimini winawe, uwanchera, kuwa kichwa ni wetera, mlingoti na bendera. Irijuu ni bae, uwanchera, achana na wafusura, so watu wakishakura. Minataka kuzae, uwanchera, nataka uwe mkebora, sitakia wini na mandera. Useni mini finawe. Kwa koni fiki, majera, hai unizike, majera, oh mamae.